A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 6:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje Jan Lityński, były działacz opozycji demokratycznej, odszedł w wieku 75 lat. W epidemii koronawirusa mamy tendencję wzrostową. Przybyło 7 tysięcy nowych zakażeń. Kierowcy ciężarówek mogą już łatwiej przekraczać brytyjsko-francuską granicę. Świat polityki żegna Jana Lityńskiego. Działacz opozycji demokratycznej w PRL-u, więzień polityczny, uczestnik protestów w marcu 1968 roku, członek KOR-u, działacz Solidarności. Po 1989 roku poseł, minister i doradca prezydenta. Cześć jego pamięci, napisała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. Wychodził poza sztampę, wiele rzeczy wymyślał na nowo, wspomina zmarłego wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Jak Krzysiek Wyskowski pojechał do Warszawy rozmawiać o powołania WZZ-u do Jacka Kuronia, no to trafił do Lita. I Janek napisał to oświadczenie, które potem zostało opublikowane i poparł pomysł w stanie wojennym. Zszedł do podziemia i działał razem ze mną w środowisku TKK, kierownictwa podziemia. Pamiętam, że zawsze, kiedy trzeba było coś napisać, to mówiliśmy mu, no Lit napisze. I on pisał oświadczenia. Bardzo dobre. Krzysztof Wyszkowski dodaje, wspominając Lityńskiego, o wolność i demokrację walczyliśmy razem. Nawet powiem, że w jakimś stopniu ta moja decyzja o założeniu Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku była wzmocniona współpracą z Jankiem Lityńskim, bo Janek też uważał, że kierunek, który przybrał pracę ówczesne KOR-u, są błędem, że porzucenie sprawy robotniczej, którą obaj uważaliśmy za najważniejszą, czy współpracę wszystkich środowisk, no, szczególnie inteligenckich, ale i młodzieżowych, z robotnikami, uważa się za rzecz najważniejszą. Jan Lityński odszedł wczoraj, miał 75 lat. Zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym może usłyszeć sprawca sobotniego karambolu w Łodzi. Dojeżdżając do jednego ze skrzyżowań, 28-latek, który siedział za kierownicą BMW, stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwny pas i zderzył się z 6 innymi samochodami. 5 osób trafiło do szpitali, w tym sprawca wypadku. Mężczyzna jest po operacji. Zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego, kiedy pozwoli na to jego stan zdrowia, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Sprawę wypadku bada prokuratura rejonowa Łódź po lesie pod kątem przestępstwa polegającego na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8. Kierowca BMW był trzeźwy. Pobrano od niego krew, by sprawdzić, czy nie był pod wpływem środków odurzających. 7038 nowych przypadków COVID-19 wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarły 94 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że potwierdza się tendencja wzrostowa, bo mamy ponad 1700 nowych przypadków zakażeń więcej niż tydzień temu. Jeżeli porównamy poprzednią niedzielę, tych przypadków było o 1704 mniej. No widzimy trend wzrostowy, który utrzymuje się od kilkunastu dni. To jest na poziomie około 2000 przypadków więcej niż w poprzednich tygodniach. Dziś do Polski dotrze około 380 tysięcy kolejnych szczepionek firmy Pfizer przeciwko koronawirusowi. W Łódzkiem strażacy pomagają w dowożeniu seniorów na szczepienia. Taką gotowość zgłosiło 80% jednostek, mówi rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak. Maksymalnie jest transportowana jedna osoba na szczepienie, bądź dwie, ale tylko w przypadku, jeżeli te osoby mieszkają razem. Strażacy zapewniają też również możliwość uczestnictwa w tym transporcie osoby, która jest opiekunem. Dzień dobry, w sprawie szczepienia. Bardzo dziękujemy. Nie mamy siły, żeby samemu tak działać. Uwaga, zamykam. Już ponad 900 tysięcy Polaków przyjęło dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Wszystkich szczepień wykonano prawie 2 700 000. Kierowcy ciężarówek mogą już łatwiej przekraczać granicę brytyjsko-francuską. By wjechać na kontynent z Królestwa, nie muszą już pokazać negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Warunek? Na wyspach trzeba spędzić mniej niż 2 doby. Nowe zasady weszły w życie o północy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nie ma testu, nie ma pozwolenia na wjazd do Francji. Takie zasady panowały od grudnia, gdy Francuzów zaniepokoiło wykrycie na wyspach nowego, bardziej zaraźliwego wariantu koronawirusa. Teraz będzie inaczej. Kierowca, który wjechał na wyspy i przebywał na nich krócej niż 2 doby, dostanie zielone światło. Na promie otrzyma specjalny dokument poświadczający datę i godzinę przyjazdu. Co więcej, teraz Francuzi będą również honorowali wyniki badań zrobionych w Republice Irlandii, ważne jednak, by wykonano je najpóźniej na 3 doby przed przybyciem na granicę. A zasady nie zmieniają

from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Osiemnaście minut po godzinie szóstej i sportowe podsumowanie weekendu w Trójce. Na medal nikt nie liczył, a mimo to podium było bardzo blisko. Podczas Mistrzostw Świata we włoskiej Cortinie d'Ampezzo Maryna Gąsienica Daniel odczarowała dotąd zapomniane przez nas narciarstwo alpejskie. W zapomnienie natomiast przechodzi powoli biatlon, a to za sprawą pośrednich wyników polskiej, średnich wyników polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata Słoweńskiej Pokljuce. Obie imprezy o randze mistrzowskiej zakończyły się wczoraj. Podsumuję je dla Państwa. Jakub Pobożniak z TVP Sport. Arrivederci, można powiedzieć po ostatnich zawodach Cortina d'Ampezzo. Reprezentacja gospodarzy będzie chciała o tych zawodach jak najszybciej zapomnieć. Włosi zdobyli tylko dwa medale. Złoto Marty Bassino zaskoczeniem nie było. Sensacyjne srebro w slalomie gigancie zdobył za to Luca de Aliprandini. Byłem pewien, że znów nie stanę na podium. W końcu wielokrotnie popełniałem małe błędy, które mnie tego podium pozbawiały. Na szczęście tym razem mam srebro, bo nie popełniłem błędu na przedostatniej bramce. Z jego sukcesu cieszyła się partnerka, Szwajcarka Michelle Gisin. Lepszy okazał się de Aliprandini. Gisin zdobyła tylko brąz w kombinacji. Oj, będzie przekomarzanie. Między sobą radośnie przekomarzali się także norwescy slalomiści. W ostatniej konkurencji mistrzostw zdobyli bowiem złoto i brąz. Na trzecim miejscu zmagania zakończył Henrik Kristoffersen, wygrał Sebastian Voss-Solevok. Drugi przejazd nie był spokojny, nie miałem najlepszego czasu, więc mogłem zaryzykować. Udało się wygrać z kolegą z reprezentacji. Cóż, tak to się mogę bawić. Wśród pań królową konkurencji technicznych została Katarina Linsberger. Austriaczka zdobyła złoty medal w slalomie gigancie równoległym, brąz w slalomie gigancie, a świetne mistrzostwa zwieńczyła złotem slalomie. Trzy medale na szyi znaczą wiele. Kosztowały one 100% czasu oraz energii. Dzięki ciężkiej pracy czułam, że lecę, a nie jadę na nartach. To tylko udowadnia, że jeśli się czegoś bardzo pragnie, to można to osiągnąć. 100% energii i sił włożyła Maryna Gąsienica Daniel, która w slalomie gigancie równoległym była ósma, a w slalomie gigancie szósta. Na takie wyniki polskie narciarstwo alpejskie czekało od 1985 roku. W biatlonie na sukcesy u panów czekamy od czasów Tomasza Sikora. wybory. I jeszcze poczekamy. Sztafeta biało-czerwonych została zdublowana przed ostatnią zmianą. U pań było lepiej. Skończyły na 6. miejscu, najlepszym w tym sezonie. Indywidualnie nie było już jednak tak dobrze. W biegu ze startu wspólnego Monika Hojnisz-Staręga była 22. Wygrała, a jakże, Austriaczka, Liza Teresa Hauser. Zostać mistrzynią świata to uczucie nie do opisania. Szczególnie, że w tym sezonie po raz pierwszy stawałam na podium Pucharu Świata. Po raz pierwszy też wygrałam. Można powiedzieć, że miałam szczęście. Ale wiem, że to efekt ciężkiej pracy. Pracy, której efekt jest niewyobrażalny. Po raz pierwszy w tym sezonie wygrywał też Sturla Holm Legreit. Jeszcze rok temu startował tylko w drugoligowym pucharze IBU. Nie miał sponsorów, a jego starty opłacali mu ciocia i wujek. Po 4 złotych medalach sponsorzy będą się o niego zabijać. Dzisiaj umiejętnie oszczędzałem siły. Ta taktyka się opłaciła, bo na ostatnim okrążeniu zostałem sam i wystarczyło dać z siebie wszystko. Moje kolejne złoto z tej imprezy to konsekwencja pracy i dobrej ponad 2-tygodniowej znajomości trasy. Za nami Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim i biatlonie. To nie koniec śnieżnych emocji. W Oberstdorfie już od wtorku rusza czempionat w narciarstwie klasycznym. Skoki, biegi i kombinacja norweska. Wciąż będzie się działo. Szczególnie dużo będzie się działo podczas zawodów kombinacji norweskiej. Polska reprezentacja będzie dwuosobowa. O medale powalczą Szczepan Kupczak oraz Andrzej Szczechowicz. Co ciekawe, największym sukcesem tego drugiego było jak do tej pory 19 miejsce podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Lahti. Bardzo dziękujemy. Sportowy weekend podsumował Jakub Pobożniak z TVP Sport. Teraz YouTube. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. Trójka. Program trzeci. Nie przyznasz mi, że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie. Już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już czerwieje mi twarz, bladzą jak mój anturaż. Widzą nas, gonią nas, cicho bądź i daj mi czas. Pod butem pęka nam nut, nie zbliżaj się. Biegną ci, co ścigają nas, nie wytrzymali słów. Rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się, nie będzie ciszy, nie. Już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Zima już czerwieje mi twarz, bladzą jak mój anturaż. Widzą nas, gonią nas, cicho bądź i daj mi czas. Pod butem pęka nam nut, nie zbliżaj się, rób teraz to co ja. I nie bój się bać. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie szóstej. Podpytuję Państwa o absurdy drogowe, z którymi Państwo mają styczność na co dzień. Pan Sebastian na naszym fanpage'u na Facebooku napisał krótką opowieść. W piątek wracam po 20 do domu, prędkość 60 km na godzinę i w pewnym momencie wjechałem w dziurę wielkości pół auta. Przejechałem 200 metrów, gdy okazało się, że mam rozwaloną oponę. Stanąłem pod znakiem ograniczenie do 30 i podpisem uwaga, przełomy zimowe, koło do wyrzucenia, ale znak był. Co z tego, że 200 metrów za dziurą? Pozdrawiam. Szanowny panie, współczuję tej przygody. Mam tutaj jeszcze zapytuję, co to są przełomy. Już będę sprawdzał, też nie wiedziałem. 2 2 7 3 numer do nas, proszę śmiało korzystać. Sprawdźmy, co nas czeka dzisiaj za oknami. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. To, że idzie lepsze, mogę stwierdzić zupełnie spokojnie, patrząc przez okno, gdzie o godzinie 6.30 już jest widno. A będzie dzisiaj bardzo słonecznie w całym kraju, z wyjątkiem Olsztyna, Bydgoszczy, Katowic i Krakowa. Tutaj tego słońca jednak trochę mniej. Cała reszta kraju bardzo słoneczna i ciepło. W Szczecinie 12 stopni, w Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Poznaniu, w Łodzi i w Krakowie bardzo podobne temperatury, od 11 do 12 stopni. W centrum trochę chłodniej, 10 w Warszawie i w Bydgoszczy. 3-4 stopnie to Gdańsk, Olsztyn, Białystok i Lublin. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla.

20 minut pozostało do godziny 7. Spójrzmy, co tam dzisiaj nadrukowali. Prasowanie w Trójce. Czyli po prostu poranny przegląd prasy. I na początek Gazeta Wyborcza dzisiejsza. Ogromny artykuł na temat wejścia giganta amerykańskiego do Polski. Chodzi o firmę Amazon, który tutaj to artykuł w dziale Ekonomia Plus dzisiejszej Gazety Wyborczej jest zatytułowany Nieustępliwy jak Amazon. Amazon, czy też Amazon, może kopiować ofertę polskich sprzedawców i wykorzystywać ich dane do budowania własnej przewagi produktowej. Czy zacznie wojnę z Allegro, naszym krajowym tutaj odpowiednikiem, i będzie nadużywać swojej pozycji wobec polskich sprzedawców? Tutaj już taka hipoteza jest wysnuta, że to już jest jakieś zagrożenie. Bardzo obszerny na dwie strony nasz artykuł na ten temat. Amazon w liczbach to przedstawia się tak, że 18 tysięcy osób pracuje dla tej firmy w samej Polsce w tej chwili. W 2020 roku zarobił blisko 400 milionów dolarów. 9 magazynów Amazona obecnie mamy w Polsce, a 4 tysiące produktów jest sprzedawane co minutę. To jest artykuł na temat tego, jakie zmiany na rynku e-commerce po prostu w Polsce nastąpią, kiedy ten gigant do nas wejdzie. Kiedyś internetowa księgarnia. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, jak ta firma zaczynała. Co ciekawe, jej właściciel, pan Bezos, rozwiódł się z żoną, zostawił jej połowę majątku, a i tak jest jednym z najbogatszych ludzi na ziemi. To jest dopiero niewyobrażalna ilość pieniędzy. Rzeczpospolita teraz w naszym przeglądzie prasy, gdzie wyjątkowo ciekawa rzecz, dział Życie Regionów Ktoś przyjrzał się tematowi miejskich fanpage'y na mediach społecznościowych. Na miejskich fanpage'ach nie wszyscy mieszkańcy zachowują się kulturalnie. Bywa, że komentarze są blokowane. Wulgaryzmy, hejt i spam lądują podobno w koszu i że niby tutaj administratorzy i moderatorzy pilnują na ten temat, pilnują tego, jakie tam wypowiedzi się pojawiają i tematyki tychże wypowiedzi, po to, żeby było kulturalnie, ładnie, elegancko i miło i żeby na tych lokalnych grupach dyskusyjnych jednak czegoś o swojej okolicy można się było dowiedzieć. Ja już dawno temu doszedłem do wniosku, że nam mamy taką cechę w sobie narodową, że my się musimy kłócić na tych forach, więc niezależnie, czy dotyczy to cen ziemniaka, czy tego, że ktoś kogoś zastawił, jak chodzi o parkowanie, to i tak tam będzie jakaś awantura. Na pewno znajdzie się dwóch ludzi i posiadających trzy opinie i oni tam będą dyskutowali. To się fajnie czyta, tylko trzeba sobie popcorn wcześniej przygotować. Mamy na koniec przeglądu prasy Super Express, gdzie pan pewien dżentelmen uratował kozła, który to pieczony rogacz miał być atrakcją biesiady w karczmie, ale pan Janusz wybawił go, tak ma na imię pan Janusz, lat 60, miał być atrakcją w dniu szusowania na nartach, biesiada w karczmie i na koniec koziołek jako danie główne biesiada. Na szczęście pan Janusz ulitował się i wykupił spod noża koziołka. Nie wiem, co z nim teraz zrobi. Może da mu na imię Reksio i będzie go wyprowadzał codziennie na spacer, czego też życzę zarówno panu, jak i temuż uratowanemu koziołkowi. Kolejny przegląd prasy jutro przed godziną 7 w programie trzecim Polskiego Radia. Ochman, teraz Światło Cienie, proszę. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Powijam rok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Nie pozwobijam rok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Pora na trójkę. And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home. All I could taste is this moment, and all I can. your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know who I am. Dziesięć minut do godziny siódmej, pora na trójkę, czyli nasz codzienny poranny program. Dzisiaj zastanawiamy się nad absurdami drogowymi, na które napotykamy się na co dzień, przemieszczając się przez miasta i nie tylko miasta w Polsce. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Jest taka na drodze krajowej Rzeszów-Kraków niespodzianka w miejscowości Wolicka. Na dwóch rozjeżdżających się pasach po 30 metrach jest na środku drogi zrobiony niewidoczny pachołek. Było tam bardzo dużo wypadków. Nie jest w ogóle oznakowany, urywa miski i większość ląduje przy drożnym, dużym rowie. Nieraz nawet tych samochodów nie widać, że tam leżą. Miłego dnia życzę, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. No kiedy było ślisko na drogach, no to w tych przydrożnych rowach to były zloty fanów letniego ogumienia na samochodach. Natomiast teraz, no rzeczywiście, bardzo panu dziękuję za ten telefon. 2 2 7 3, to jest numer do nas. Można śmiało korzystać. Przejdziemy dzisiaj jeszcze w naszym porannym programie do absurdów budowlanych, między innymi w Bydgoszczy. To wszystko jeszcze dzisiaj w programie na nas czeka. 2 2 7 3 to jest telefon do nas i ja czekam na państwa telefony. Yeah.